bekle. Dönüşü vardır zor sürgünlerinde. Bekle. Hatırla bizi dar günlerinde. Telli turnalar gibi, çifte kumrular gibi, sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde. Baharı selamlayıp iki çift kelamlayıp, gamsız günler geceler demlerinde. Haziran sabahında bekle, ısıtıp sol yanını yatağında. Telli turnalar gibi, çifte kumrular gibi, sarışıp bir sedir ağacı gölgesinde. Hasret